I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. To say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's. Sing the song, children. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Wat een prachtige klassieker zou je kunnen zeggen van Ray Charles. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde van hem zijn beroemdste I Can't Stop Loving You. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ook vanavond weer met lekkere muziek om de dag mooi af te sluiten. En natuurlijk ook een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Nou ja, leuk, ook wel ernstig eerlijk gezegd. Dus er is wel wat aan de hand vanavond in de show. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. In de show gaan we het zo meteen hebben over World Mental Health Day. Hoe gaat het met onze geest? Je hoort er straks meer over. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over het pleegmeisje. Er is veel over te doen. Net boven de Maas, zal ik maar zeggen. En wat? Dat hoor je straks in zijn column, want hij heeft daar een stevig commentaar op. En Het laatste onderwerp van vanavond is een uitgave Toen jij de stilte vond. Een mooie publicatie waar we zo meteen dus uitgebreid over praten hier in deze mooie en niet piepende aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. Able to give me any more. What's your definition of the one? Oh, oh, oh. What you really want him to become? Oh, oh, oh. No matter what I sacrifice, it's still never enough. Just like I predicted, I will sink before I swim. Wat een prachtig nummer van Lucy Silvas. What you're made of. Wat ben jij van gemaakt? Maar dat gaat natuurlijk over karakter. Hè? Verder hoorde je Alison Moyet met That Old Devil Called Love. Tijd voor ons eerste onderwerp. Onze interviewster Tera Cox gaat praten met Amber El-Orabi. Het gaat over World Health Day, maar dan over de geest. Wat is dat? Je hoort het in het volgende gesprek. 10 oktober is het World Mental Health Day. En Amber El-Orabi praat ons bij. Ze is hier. Amber, fijn dat je er bent. Ja, dank je dat ik hier mag zijn. Die dag, 10 oktober, vraagt om aandacht voor de mentale gezondheid. Is dat nodig? Ja, we zien echt al jaren dat de mentale gezondheid van jongeren verder achteruit gaat. Er draagt van alles aan bij. Dus het is goed om daar even aandacht voor te hebben en bij stil te staan. Wat maken zij nou mee, die groep? Wat zijn de verhalen die jij hoort? Die zijn heel divers. Ik denk dat het met heel veel verschillende dingen te maken heeft. Dat zien we ook in onderzoek. Dus het kan te maken hebben met dat we zien dat er veel meer druk op school ligt. Hè. Magister is ontstaan, bijvoorbeeld een klein voorbeeld. Misschien ouders... even uitleggen wat magister is, want niet alle mensen hebben kinderen in die leeftijdsgroep. Ja, nee, dat is scherp. Ja, nee, magister is een portaal waarin je bij kan houden wat voor cijfers je hebt, maar ook of je je boeken hebt meegenomen, wel of niet. En leerkracht zet dat erin. En ouders die kunnen dan meekijken. Waarbij jongeren ook dus meer druk ervaren. Want je kan je wel voorstellen, vroeger kwam je thuis, had je een onvoldoende gehaald. Dacht je, nou, dat vertel ik of niet, of op het juiste moment. Nou, die vrijheid is er nu bijvoorbeeld niet meer. Waardoor jongeren meer stress ervaren. Maar ook hè, de toekomst, als ze naar de toekomst kijken, de huizenmarkt of het klimaat. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. En we zien ook veel verhoogd social media gebruik. En jongeren voelen zich eenzamer dan ouderen op dit moment. Wat natuurlijk ontzettend kwalijk is. Ik moet ook even denken aan de ouders. Worden kinderen nou tegenwoordig wel voldoende getraind op veerkrachtontwikkeling? Want ik zie veel om me heen dat kinderen heel erg geprezen worden. Fijn voor je zelfvertrouwen natuurlijk. Maar worden ze ook wel een beetje, krijgen ze ook wel een beetje training in teleurstellingen verwerken? Thuis bedoel ik. We weten dat er heel veel mensen zijn van bepaalde generaties. We hebben de wat oudere generaties die soms denken, oh, wat worden die kinderen toch gepamperd? Maar dat is niet per se het probleem waardoor jongeren bijvoorbeeld uitvallen op school of het minder goed functioneren. Ouders hebben gewoon op dit moment meer te doen dan x aantal jaar geleden. Als jij 20 jaar geleden een kind opvoedde, had je te maken met veel minder factoren. Je had geen social media, het ging allemaal veel minder snel. We hebben nu bijvoorbeeld ook AI erbij. Je kon je richten op de krant en dat was het. Terwijl we nu continu worden gevoed met allemaal informatie. Klassen waren kleiner. Dat zijn allemaal dingen die eraan bijdroegen dat, ja, zelfs al was je daar niet continu mee bezig met je kind, dat dat niet per se een probleem was, waar dat het nu wel is. We weten ook dat teleurstellingen verwerken betekent niet altijd zeggen van huppakee en door, maar juist ook aandacht geven aan die teleurstelling. En we zien dat bijvoorbeeld millennials, dus de nieuwe generatie ouders, dat wel meer oppakt dan eerdere generaties. We hebben nou de scholen gehad, we hebben de ouders gehad. De maatschappij, kan die nog iets bijdragen aan de veerkracht van de kinderen. Ja, mooi dat je het noemt. De maatschappij is denk ik wel een van de belangrijkste factoren. Ik denk dat het al begint met erkennen. Ja, wat ik net ook al zei, er zijn veel generaties die nu naar de nieuwe generatie kijken en bijvoorbeeld zeggen, ja, die hebben geen zin om te werken. Terwijl we zien, er is nog geen enkele generatie geweest die zoveel heeft gewerkt als deze huidige Gen Z generatie. Dus ook even, ja, ik denk dat het begint met erkennen, begrip hebben voor wat er speelt. En verder ook een basis creëren van waaruit we gaan kijken. Dus op dit moment moeten we gewoon zorgen dat we meer aansluiten bij deze jongeren. Kijken wat hebben zij nodig om te functioneren. En die eenzaamheid is gewoon een ontzettend groot probleem. Hè. We zien het ook vanuit de coronageneratie. Die heeft minder geleerd om met elkaar contact te maken. Dus hoe gaan we daarbij helpen? En dat kan eigenlijk al heel simpel. Als je merkt, oh, mijn nichtje die is eigenlijk best wel, vindt het best wel jammer allemaal dat ze veel alleen thuis is. Het koppelen aan je buurmeisje bijvoorbeeld. Je kan eigenlijk al heel laagdrempelig daarin meekijken. Nou, dat is heel fijn om te horen. In ieder geval merk ik dat er nu al voldoende aandacht is, of althans een aanzet gegeven is voor die World Mental Health Day van 10 oktober. Yes. Gebeurt er nog iets speciaals op 10 oktober waar we op moeten letten? Tot slot. Ja, 10 oktober zijn er allemaal initiatieven. Die kan je ook online vinden in je eigen stad of in de buurt. Je hebt ook veel buurthuizen waarbij ze er aandacht voor hebben. Van jong tot oud. Bij mijn buurthuis in de buurt hebben ze bijvoorbeeld Alzheimer. Een Alzheimeravond waarbij je daarin helemaal kan verdiepen. We gaan ons oriënteren. Van alles. Dank je wel, Amber Elorabi. Van je praktijk, die wil ik toch wel even noemen. Weer vooruit. Ja. Voor jou licht wat je hebt doen schijnen op Wereldgezondheidsdag, mentale gezondheid. Dank je wel. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants.

concept. People came from miles around. Everyone was there. Yoko brought a walrus. There was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan's shoes, wearing his disguise. But it's all right now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da-da-da. Played them all the old songs, thought that's why they came. No one heard the music, we didn't look the same. I said hello to Mary Lou, she belongs to me. And I sang a song about a honky-tonk, it was time to leave. But it's all right now, learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da, la da da da. Someone opened up a closet door, and out stepped Johnny B. Goode. Playing guitar like a ring and a bell, and looking like he should. You gotta play at garden parties, I wish you a lot of luck. But if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's alright now, I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da da. And it's all right now. Yeah, learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de rechtszaak tegen de pleegouders die dat Vlaardingse meisje van 10 jaar zo hebben mishandeld. Die rechtszaak is eindelijk begonnen. De kans dat ze ooit nog op vrije voeten komen is gering. Hun wacht een gevangenisstraf die te overzien valt, want het slachtoffer leeft nog. Maar daarna volgt zonder twijfel een TBS. En die zal dan op zijn beurt zeker overgaan in een longstay. De verdachten zijn door het Pieter Baan Centrum onderzocht. Daar kwam uit dat ze allebei ernstige persoonlijkheidsstoornissen hebben en dat ze elkaar in hun kwaadaardige gekte versterken. Hierbij lijkt vooral de vrouw de drijvende kracht te zijn. Volgens de schouwarts kan niet worden aangetoond dat het meisje van de trap geduwd is, waardoor het ernstig hersenletsel ontstond. Voor hetzelfde geld is ze gevallen. Maar dat kan dan weer wel in verband worden gebracht met wat haar eerder werd aangedaan. De pleegouders sloten haar op in een kooi en bonden haar vast met stroomdraden. Ze moest naakt in een emmer staan met haar eigen ontlasting. Ze werd kaal geschoren. Ze kreeg letterlijk meer slaag dan eten. Weerloos was het meisje echter niet. Ze klaagde overal in de buurt en op school haar nood. Dat had geen enkel effect. Nu kan ze inmiddels weer lopen. Door de hersenbeschadiging zal dit eerst intelligente kind nooit meer boven het niveau van een peuter uitkomen. dat het van de trap gooien niet kan worden bewezen, zal zeker invloed uitoefenen op de strafmaat. Maar nogmaals, daarop volgt TBS en die zal voor dit echtpaar vrijwel zeker levenslang zijn. Die zien we niet meer terug, die twee. Waarom vertel ik dan toch zulke afschuwelijke dingen? Ik vertel ze omdat ze het zoveelste duidelijke bewijs zijn van de diepe crisis waarin de jeugdzorg zich bevindt. Het voor de maatschappij belangrijke element aan deze tragedie is niet gelegen in de manier waarop de pleegouders zullen worden gestraft. Nee, die is gelegen in wat er gebeurt met de verantwoordelijken. De instanties die dat meisje steeds weer hebben uitgeleverd aan haar beulen en de medewerkers die dat gedaan hebben. Die bijvoorbeeld gezellig bier zaten te drinken in de tuin met de pleegouders. Die instellingen zijn Enver en de William Schrekkers Stichting. Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen beide organisaties. Bij Enver is er een nieuwe bestuurder, directeur is dat, gekomen naast de zittende functionaris om een verbeterplan door te voeren. Niemand is ontslagen. Enver beantwoordt geen mondelinge vragen van de media meer. De William Schrekkers Stichting zegt alleen maar dat ze de door de inspectie van de volksgezondheid aangegeven verbeteringen zal doorvoeren. Als ik een nazaat was van William Schrekker, zou ik het bestuur vragen de naam van haar organisatie te veranderen. De echte moeder van het Vlaardingse pleegmeisje heeft beide instanties om een schadevergoeding gevraagd. Dat geld zal nodig zijn om het kind, dat levenslang in een verpleeginstelling zal moeten verblijven, iets extra's te kunnen geven. Je zult straks ook nog zien dat Enver en de William Schrekkers Stichting het op een proces laten aankomen. Hoe dan ook, het wezenlijk belang van dit drama is nogmaals dat de stank van de rottingsverschijnselen bij de jeugdzorg weer aan de oppervlakte zijn gekomen. We staan erbij, we kijken ernaar, we laten de zorgbureaucraten ongehinderd hun gang gaan en wegkomen met gratuite spijtbetuigingen en cosmetische hervormingen. In de meeste gevallen zeggen we dan, gaat het immers goed, doet iedereen zijn stinkende best. Daarna volgt de orde van de dag. Toch weet ik zeker dat er nu in Nederland kinderen zijn die beven van angst voor hun zogenaamde pleegouders. Die Gnade bist du bei mir, überall begegn ich dir. Sei auch mit mir, mein Kind. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na bei mir, überall begegn ich dir, im Strahlen des Lichts träum ich dein Gesicht, ich höre dich im Wind, fühle dich im Regen, sei auch mit mir, mein Kind. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,

gastschrijver en als projectleider nauw betrokken bij de totstandkoming van het boek. Herman Bruin gaat zo meteen praten met Melody. Maar eerst nog deze mooie van de Carpenters. Rainy Days and Mondays. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. All about hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Mijn gast in de studio is Melanie van der Lek. Melanie, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over een boek, Toen jij de stilte vond. Ja. En dat is een, ja, nou niet zwaarmoedig boek, maar wel een heftig onderwerp. Het onderwerp wat aan bod komt in het boek is inderdaad heftig. Aan de andere kant is het een boek wat ja, een monument is voor de kinderen die erin beschreven zijn. Ja, want we hebben het over zelfdoding, hè? We hebben het over zelfdoding en euthanasie na uitzichtloos psychisch lijden. Oké, dat hoort er ook bij. Ja. We hebben het niet meer over zelfmoord, hè? Nee, dat liever is niet, niet. Een bij voorkeur niet. Zelfdoding of suïcide. En zelfs daar hebben ouders nog wel eens moeite mee om deze termen te gebruiken. Uit het leven stappen of het leven hier niet meer zien zitten. Iets dergelijks wordt vaak gebruikt. Je hebt dat zelf ook meegemaakt? Ja, klopt. Met mijn dochter in 2019. Ja. Die was 16 jaar oud. Ja. En zag het ook niet meer zitten hier. Heb je dan niet iets van, hadden we niet iets meer moeten doen of beter moeten doen? Loop je niet rond met een schuldgevoel? alle ouders die dit overkomt, krijgen te maken met een schuldgevoel. Mm-hmm. Ik heb geleerd om daar op een andere manier naar te kijken. Ook naar mijn lotgenoten toe. Mm-hmm. De gevoelens van schuld die mag je hebben, die horen erbij in het hele proces. Maar dat houdt niet in dat je schuldig bent. Geen enkele ouder zou dit zijn of haar kind toewensen. Nee. En je hebt naar eer en geweten gehandeld in al die jaren ervoor. En wat ook heel vaak is, is dat je pas achteraf signalen ziet. Die je ja, als een signaal ziet wat je als signaal op had kunnen pakken. Maar ten tijde van, voorafgaand aan, niet als zodanig hebt geïnterpreteerd. Nee, dus dan komt wel iets naar voren van ja, hadden we maar. Maar dat kan nooit natuurlijk. Dat kan nooit, nee. En ja, daarnaast is natuurlijk ook als dit of als dat, onze kinderen krijgen we er niet mee terug. Dus nee. Daarin blijven hangen, dat willen we zeker niet. Nee. Geeft dat boek ook die boodschap weer? Jazeker wel. Er wordt ook wel gesproken door de ouders. Want even alle duidelijkheid, in het boek beschrijven 10 ouders het verlies van hun kind. Maar niet alleen het verlies, maar het leven van hun kind. Omdat het een monument is voor die kinderen. Ja, Wij vinden het heel belangrijk om te laten zien dat de kinderen zoveel meer zijn dan alleen die laatste stap. Ja. Er gaat een heel leven aan vooraf. En dat is een leven met plezier, met humor, met goede momenten. Om daar ook aandacht aan te besteden. Dus daar schrijven ouders over. Maar ook zeker wel over dat stuk, ja, wat juist zo heel moeilijk en heel donker is. En de gevoelens die dat bij hen oproept. Mm-hmm. Los daarvan staat er nog een blog in van een uitvaartondernemer over een jonge dame die euthanasie heeft gehad. En ik heb zelf meegeschreven over, ja, hoe ga je nou eigenlijk verder en welke gevoelens komen daar dan bij om de hoek kijken? Althans, komen bij mij om de hoek kijken. Ja, het is een persoonlijk verhaal. Het is een persoonlijk verhaal, ja. Dat is niet een wetenschappelijk stuk gebaseerd op. Nee. Hoewel de uitspraak van je mag je schuldig voelen, maar je bent niet schuldig, wel afkomstig is van de bekende Manoukerse. En dat is? Dat is een rouwpsycholoog, een Vlaamse rouwpsycholoog. Ja, ja. Waar veel mensen die te maken hebben met rouw in het algemeen steun van krijgen. En geeft die boodschap in het boek dan ook troost voor anderen die dit lezen? Het biedt denk ik vooral perspectief. Op het moment dat je zoiets overkomt, heb je geen idee hoe overleef ik dit zelf? Hoe kan ik hiermee verder? En ja, door de verhalen in het boek ga je leren dat er ook wel weer momenten zijn van troost. Dat je er zelf in afval niet altijd van alles aan hebt kunnen doen. Mm-hmm. Misschien is, ja, acceptatie is zeker niet het goede woord. Ik accepteer zelf bijvoorbeeld na 6 jaar nog niet wat ons is overkomen, maar een soort van berusting. Yeah. En weten dat je uiteindelijk wel op de been kunt blijven. Ja. Dat je lichtpuntjes kunt gaan zien in de toekomst. En dat is in het begin heel lastig. Dat is het boek. Het boek is ook voor andere mensen beschikbaar natuurlijk. Die daar ook iets over meegemaakt hebben. Hoe kunnen ze aan het boek komen? Het boek is te bestellen via de website van Stichting Nooit Voorbij. Dat is www.stichtingnooitvoorbij.nl. Mm-hmm. En daarnaast is die ook via bol.com of bij de boekhandels te bestellen. Een mooi verhaal, toch, ondanks dat het heel diep gaat. En als je denkt aan zelfdoding, neem dan 24 uur per dag gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl. Ik dank je wel voor je mooie open verhaal. Melanie van der Lek, dank je wel. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Tight, pain in my heart because I'm all alone. Why did you leave? why did your love have to go? When I would do anything for you, I would. Thinking of ways that I can win your heart, but I'm so confused, I don't know where to start. Visions of love forever in my mind. I wait for the day when I can say that love's mine. Hier in de show. Aan het einde van deze aflevering alweer van de late avond. Je hoorde Anything for You. Dankjewel voor je gezelschap bij deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een. Dan zit hier Bert de Wolf ook natuurlijk weer met geweldige muziek. En prachtige onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen wel trusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken. Voor dat geval wens ik je een goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd hebt om even te checken of onze website het nog doet. www.delateavond.nl. Of je kunt kijken op Facebook, Twitter en LinkedIn naar wat we daar allemaal uitspoken. En je kunt je daar abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief, zodat je weet wat er in de show zit. Ik wens je een hele mooie nacht.